مرحبا پاس نے دیا ہو

وہ شخص ناگن کو مارنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گیا، اچانک اسے ناگن کے بل کے قریب ایک موتی، قیمتی موتی نظر آیا، جسے دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہونے لگی، دولت کی حوث نے اس کو سب کچھ بھلا دیا اور کہنے لگا کہ وقت طبیعتوں کو بدل دیتا ہے، یقیناً اس ناگن کی طبیعت بھی بدل گئی ہوگی کہ جس طرح یہ سونے کے انڈوں کے بجائے موتی دینے لگی، اس طرح لگتا ہے کہ اس کا زہر ختم ہو گیا ہے، چنانچہ اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے ناگن کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب روزانہ ایک قیمتی موتی ملنے پر وہ بہت خوش رہنے لگا اور ناگن کی پرانی دھوکہ بازی بھول گیا۔ ایک دن اس نے سارا سونا موتی برتن میں ڈالے اور اس پر سر رکھ کر سو گیا۔ اسی رات ناگن نے اسے بھی ڈس لیا۔ جب اس کی چیخیں بلند ہوئی تو آس پاس کے لوگ بھاگم بھاگ وہاں پہنچے، اس سے کہنے لگے کہ تم نے اسے مارنے میں سستی کی، لالچ میں آ کر اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ لالچی شخص شرم کے مارے کچھ نہ بول سکا، سونے سے بھرا ہوا برتن اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے حوالے کیا اور کراتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا کہ آج کے دن میرے نزدیک اس مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور میں خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیچھے میں جو پیارے پیارے اسلام بھائی، ماشاء اللہ امیر علیہ سنت کی ہم زیارت کر رہے ہیں، تو یہ حکایت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ عیون الحکایات میں نقل کی گئی۔ اس کے تحت بڑی جو اہم بات اس میں لکھی گئی کہ سب سے پہلے تو حرص، لالچ، یہ کسے کہتے ہیں؟ تو امیر علیہ سنت اگر کچھ کرم فرمائے، اس موقع پر ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ ماشاءاللہ ذوالحجت الحرام کا چاند نظر آ گیا، اور چونکہ اب مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ ہے، اور جیسا کہ ہم نے اس کے فضائل بھی سنے کہ یہ مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے تو اس کے ابتدائی دس دن جو ہیں یہ عشر ذوالحجت الحرام، یہ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل دنوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو میرے پیچھے میں جو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو حرص یعنی لالچ کہتے ہیں، اور حرص رکھنے والے کو حریص کہتے ہیں۔ تو یہاں عموماً ایک بات ذہن میں آتی ہے، وہ کیا کہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ حرص کا تعلق یہ مال و دولت کے ساتھ ہوتا ہے، نہیں یہ بڑا لالچی ہے، یہ بڑا مال کا لالچی ہے، ایسا نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حرص یعنی لالچ یہ کسی شے کی مزید خواہش کا نام ہے، اور وہ چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے، چاہے مال ہو یا کچھ اور ہو۔ مثلا مال کی خواہش رکھنے والے کو مال کا حریص کہتے ہیں، تو ایسے بھی تو ہیں جو کھانے کے حریص ہوتے ہیں، جی ہاں، وہ دعوتیں ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں اچھی اچھی دعوتیں ملے جناب، اچھی اچھی خوراک مل جائے گی مجھے۔ تو یہ بھی ایک طبقہ ہوتا ہے جو کھانے کا حریص ہوتا ہے، اور ان کے سامنے اگر دعوتوں میں کوئی ڈشیں وغیرہ رکھی جائے تو یہ بس یوں لگتا ہے جیسے میں ہی کھا جاؤں، کوئی اور نہ کھائے۔ ڈش میں جو جو بوٹیاں، آلو، جو کچھ بھی ایسی چیز ہوتی ہے وہ فوراً اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ دعوتوں میں ایسے بہت سارے نظارے ہوتے ہیں، تو یہ کھانے کے حریص کہا جائے گا ان کو۔ لیکن ایسے بھی ہیں جو نیکیوں میں اضافے کے تمنا ہی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ مبارک مہینہ شروع ہوا، اب جنہوں نے اس کی فضائل سنے، احادیث مبارکہ میں اس کا مضمون ہم نے سنے کہ اس کی رات کو قیام کرنے میں جناب یہ فضائل، ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دیکھیں، عاشقان رسول کی آپ کو تعداد نظر آ رہی ہے، کھپرو، ضلع سانگھڑ، باب الاسلام سندھ، پاک نقشبندی کابینہ کے اسلام بھائی آپ کو نظر آ رہے ہیں، اسی طرح ہیلا، ضلع منڈی باہدین، پنجاب پاکستان پاک نوشاہی کا بھی نہ، یہ اس کے عاشقان رسول یہاں جمع نظر آ رہے ہیں، تو یہ مبارک لمحات کو نیکیوں میں گزارنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے آپ کو نظر آئیں گے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرنے والے نظر آئیں گے۔ اب جناب یہ مہینہ چونکہ فضائل کے اعتبار سے بہت اہم ہے، تو اس میں ایسے بھی ہوں گے، ایسے بلکہ گھرانے ہوں گے کہ جنہوں نے اہتمام کر لیا ہوگا کہ بھائی اب عشرہ ذوالحجہ کے روزے رکھنے، تو جناب ان کیا ہو سکتا ہے آج سحری کا بھی انتظام ہو گیا ہو کہ آج جناب ہم سحری کریں گے، اور جناب اسی طرح ہم اپنے ان جو معاملات ہیں اس کو عبادت میں گزاریں گے۔ تو کوئی ایسا ہوگا کہ جس نے اپنے گھر میں اہتمام کیا ہوگا کہ جناب اب چونکہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو اب قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، تو ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، تو کوئی ایسے ہوں گے جنہوں نے قربانی کے معاملات ادا کرنے کے لیے اس کی رقم کا اہتمام کیا ہوگا، جانور باز خرید کر لیا ہے کہ جناب یہ قربانی کے جانور چونکہ فضائل ہیں اس کے بھی، تو انشاءاللہ میں ان دس دنوں میں اس کی خوب خدمت کروں گا، اس کی دیکھ ریکھ رکھوں گا، اس کو پانی چارہ اور جو بھی اس کا اہتمام ہے وہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یوں اگر دیکھا جائے تو یہ طبقہ بھی ملے گا کہ جو اس طرح کا نیکیوں کی حرص میں مبتلا ہوگا، نیکیوں کی لالچ ہوگی کہ یہ چونکہ مبارک مہینہ آ چکا اب مجھے جناب نیکیوں کی طلب ہے تو میں نیکیاں کیوں نہ میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر لوں، تو یہ بھی ایک طبقہ ہے، اور پھر ان کو نیکیوں کا حریص کہا جائے گا۔ اور بعض ایسے ہوں گے کہ جو گناہ کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وہ معاذ اللہ چاہیے مبارک راتیں دن کچھ بھی ہو وہ گناہوں سے باز نہیں آتے، تو ان کو گناہوں کا حریص کہیں گے۔ تلمیذ صدر الشریعہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ لالچ اور حرص کا جذبہ خوراک، لباس، مکان، سامان، دولت، عزت، شہرت، الغرض ہر نعمت میں ہوا کرتا ہے۔ تو میرے میٹھے میں جو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پتا چلا کہ حرص جو ہے نا، لالچ، یہ ایسی چیز ہے کہ دودھ پیتا بچہ ہو یا کڑیل جوان ہو یا پھر 100 سال کا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا مزدور، غریب ہو یا امیر، عالم ہو یا جاہل، اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو یہ الگ بات ہے کہ کسی کو ثواب آخرت کی حرص ہوتی ہے، یعنی نیکیوں کی لالچ ہوگی، اور کوئی مال و دولت، جاؤ عشمت، عزت و شہرت کی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں ارشاد ہوتا ہے، وَأُحْدِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحْ، ترجمہ کنز الایمان، کہ اور دل لالچ کے پھندے میں ہے۔ تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت ہے کہ لالچ دل کا لازمی حصہ ہے کیونکہ یہ اسی طرح بنایا گیا ہے۔ تو اب اگر اپنے دل میں نیکیوں کی حرص نہیں پاتے تو اس کا ایک طریقہ امیر علیہ سنت مدنی مذاکروں میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نیکی کو کرنے کا ذہن بنتا ہو نا، اس کے فضائل جانے کہ جناب یہ علم دین حاصل کرنے کا یہ موقع ہے کہ اب روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے، تو جناب یہ چونکہ روزانہ علم دین حاصل کرنے کا ہی موقع ملے گا، ذریعہ ہوگا یہ، تو اب جس کا یہ ذہن بنے کہ میرے لیے یہ زبردست موقع ہے کہ میں علم دین حاصل کروں گا، تو اپنے روز مرہ کے معاملات میں اس بات کو وہ طے کر لے گا کہ جناب مجھے عشاء کی نماز فیضان مدینہ میں ادا کرنی ہے۔ ظاہر بن سکتی ہے 8:30 بجے الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت ہوتی ہے، اور سینکڑوں اسلام بھائی ہوتے ہیں، تو جو عاشقان رسول باب المدینہ کے ہیں تو کوئی ایسی شرعی مجبوری نہ ہو، تو وہ تو اگر یہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہیں پر آ کر نماز عشاء ادا کریں تو کیا بات ہے مدینے کی۔ تو اگر پھر آر وزید آپ کا جذبہ اور ساتھ دے آپ کو تو اکیلے کیوں آئیں گے بھائی، میں انشاءاللہ دوسروں کو لے کر آؤں گا۔ اور ایسی کئی مدنی بار ہیں کہ مدنی مذاکروں میں شرکت کے بعد جو باطل عقائد رکھتے تھے یا مطلب کسی طرح سے بھی وسوسوں کا شکار تھے، الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی حکمت والی باتیں اور پیارے پیارے مدنی پھول یہ سن کر ماشاءاللہ ان کی اصلاح ہو گئی، اور پھر علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ تو میں بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آپ سب سے بھی یہی عرض کروں گا, جو مدنی چینل پر ہیں دنیا میں کہیں ہیں, آپ اپنے روٹین بنا لیں کہ اب چونکہ یکم تاریخ بھی ہو گئی تو اب انشاءاللہ عزوجل میرا کوئی بھی مدنی مذاکرہ قضا نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو یہ بھی نیت کھپرو والے بھی نیت کر لیں, بلکہ دوسرے شہر والے ہیں ماشاءاللہ وہ تو ہمت کر کے باب المدینہ آ جائیں, اور جس طرح امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ نے کل شفقت فرمائی, اعلان ہوا تھا کہ عالمی مدنی مرکز میدان مدینہ میں جو عاشقان رسول تشریف فرما ہوں گے تو مغرب میں ان کو کوپن تقسیم کیے جائیں گے, اور اب جب کہ امیر علیہ سنت تشریف لا چکے اس وقت تک یہ کوپن جمع کیے جاتے ہیں, روزانہ حج اور عمرے کی قرآن دادی کے لیے نام جمع کیے جائیں گے. یعنی جو ماہ ذوالحجۃ الحرام ان کے 10 مدنی مذاکروں میں اور ماہ محرم کے 10 مدنی مذاکروں میں, ان میں قرآن دادی حج کی بھی ہوگی, روزانہ ایک نام اس میں نکالا جائے گا, اور یہ 20-21 ناموں میں سے انشاءاللہ عاشورے کی رات ہم دیکھیں گے کہ کون وہ خوش نصیب ہے جس کو 1438 میں انشاءاللہ حج کی سعادت ملے گی انشاءاللہ. اور اسی طرح جو اس عشرے میں ہوگا تو ذوالحجہ میں, تو آج سے انشاءاللہ یہاں پر عمرے کی بھی قرآن دادی کا سلسلہ ہوگا, تو وہ بھی 4 نام نکالے جائیں گے, تو جو موجود ہوگا ان کے نام جمع کیے جائیں گے, اور انشاءاللہ عید کی رات ان 10 ناموں میں سے خوش نصیب کا نام پکارا جائے گا کہ جس کو عمرے کی سعادت ملے گی. تو میں تو آپ تمام باب المدینہ میں موجود یا کھپرو میں یا پنجاب میں یا پاکستان میں, بلکہ بیرون ملک والے بھی, جی ہاں کئی ایسے عاشقان رسول ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کے جو ایام ہیں یہ فیضان مدینہ میں آ کر گزارے ہیں, تو اپنے دل میں اگر ہم یہ لالچ پیدا کریں, ہرس پیدا کریں کہ عاشقان رسول کے ساتھ رہیں گے, جماعت کا اہتمام ہوگا, ذکر و اذکار ہوگا, سنت سیکھنے کا موقع ملے گا, فرض علوم انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملے گا, پھر اگر ان سب باتوں کو ہم سیکھتے ہیں تو یہ بھی تو ذہن بنے نا کہ ہمارے اطراف میں ہمارے گھر بار میں علم دین سے کس قدر دوری ہے, تو جب ہم کچھ علم حاصل کریں گے تو دوسروں کو سکھانے کا موقع ملے گا. 12 دن یہ 10 دن یہاں گزار کر ہم اپنی نمازوں کو درست کر سکتے ہیں, تو اللہ توفیق دے, ہمت کیجئے اسلام بھائیو, آپ ضرور بھی ضرور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ وقت گزاریں اور اپنے اندر نیکیوں کی عبادت کی لالچ پیدا کریں کہ کاش میں بھی با جماعت نماز پڑھنے والا بن جاؤں, تاجد گزار بن جاؤں, متقی بن جاؤں, عبادت گزار بن جاؤں, اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں, میری عادتیں اچھی ہو جائیں, میں سنتوں کا مبلغ بن جاؤں. دعوت اسلامی والے جس طرح مسجد مسجد گھر گھر درس دیتے ہیں تو میں بھی اس کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں, اب اس کی تربیت لینی ہے تو آئیے اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو شامل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں ملیں گی. ہمارے اسلاف بزرگان دین یہ بڑا اہتمام کیا کرتے تھے, عبادتوں میں, ریاضتوں میں, تقوی میں, پرہیزگاری میں ان کی بڑی مشقتیں ہوتی تھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ذوق شوق عطا فرمائے اور خوب خوب عبادت کا جذبہ نصیب فرمائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریا فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں نے, پھر پوچھا آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی, پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی کہ میں نے, دریا فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا, عرض کی میں نے, ارشاد فرمایا تم میں سے کس نے مریض کی عادت کی, تو صدیق اکبر نے عرض کی میں نے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ صدیق اکبر کا صدقہ نصیب فرما دے, ہمیں بھی عبادت میں ریاضت میں ہمارا دل لگا دے, اللہ تقوی اور پرہیزگاری کی نعمت نصیب فرمائے. آئیے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لی ہے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی تو آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لیجیے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, یا عربی میں کہہ لیجیے معنی پر نظر رکھتے ہوئے نویت سنت الاعتکاف. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار اب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جتنے پہلے سے اعتکاف کی نیت کر لی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی رسالہ ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 3 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 6 جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الحمدللہ حرمت والے مہینے ذوالحجۃ الحرام کا آج چاند نظر آ گیا. آج پہلی رات ہے اور یہ مبارک مہینہ حرمت والا ہے, اس کے بڑے فضائل ہیں. شروع کے جو 10 دن ہیں ماشاءاللہ یہ بڑے افضل دن ہیں, عبادت کے دن ہیں, روزوں کے دن ہیں. ان میں ان ابتدائی دنوں میں جو ایک روزہ رکھے اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. اللہ ہم کو اس کی حرمت بجا لانے کی توفیق بخشے. تو 1437 ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کا آج آغاز ہو گیا ہے. چاند رات پہلی رات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور انشاءاللہ عید رات تک سلسلہ جاری رہے گا. آج ہمارے ساتھ اوبی وین کے ذریعے خصوصی شرکتیں ہیں پاک نقشبندی کابینہ کھپرو ضلع سانگڑ بابل اسلام, نیز پاک نوشاہی کابینہ ہیلا ضلع منڈی بہودین پنجاب, مدنی مذاکرہ جاری ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب ہو بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتے پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی گلدستہ بھی وقت چلانا ہے اس کا وقت اگر 11 انشاء اللہ عز و جل. ایک مشہور محاورہ ہے کہ کسی بیوقوف کو سمجھانا کسی اونٹ کو رکشے میں بٹھانے کے برابر ہے. جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک رکشہ ڈرائیور اونٹ کو رکشے میں بٹھا کر لے جا رہا ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ کچھ پیسے بچانے کے لیے ایسا کرنا کیسا جو کسی اور کے لیے نقصان کا سبب بھی بن سکتا ہے اور جانور کو بھی اس کی اذیت ہوتی ہوگی, اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. قانون کے بھی خلاف ہی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جن میں حادثوں کا خطرہ. سر یہ بے زبان جانور ہے, گردن اس نے باہر نکالی ہوئی ہے, کسی بھی گاڑی سے ٹکرا کر وہ گاڑی بھی الٹ سکتی ہے, اونٹ بھی زخمی ہو سکتا ہے, رکشہ بھی کلٹی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے انداز اختیار نہ کی جائیں. جو قانون شریعت سے نہیں ٹکراتے ان پر عمل کرنا ہوتا ہے, اور جانوروں پر رحم بھی کریں. اب اتنا بڑا جانور وہ رکشے میں کس طرح انہوں نے داخل کیا ہوا. ہاں اگر اونٹ کا بچہ ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن یہ خدا بہتر جانے شاید پورا اونٹ ہو. اور یہ باہر نکلا ہوا یہ تو غیر قانونی انداز ہے اور خطرناک انداز ہے, حادثے کا سبب بن سکتا ہے. یہ بیچارے کی ٹانگیں بھی باہر بچا نظر آ رہی ہیں. اچھا اس کے گھٹنے جو ہے نا تھوڑا اس طرح دکھائے کہ وہ ناظرین کو بھی سمجھ میں آئے کہ وہ اس طرح بھائیوں کے اجتماع پہ نہیں دکھائے کھپروں کے اور ہیلا کے. وہ پوری گردن باہر نکل رہی ہے. یہ دیکھو پر اس کے گھٹنے بھی گھٹنے بھی باہر ہیں بندے ہوئے. جی بابا تو بے وجہ کی تکلیف دینا جانور کو یہ بھی جائز نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, الحمدللہ عز و جل ذو الحجۃ الحرام کے مبارک ایام ہیں اور آج اس کی پہلی شب ہے. بلا شبہ اچھوں کی نسبت دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیتی ہے, اور حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. الحمدللہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرید بناتے ہیں, اور مرید بنانے سے پہلے ہمیں توبہ کی سعادت بھی ملتی ہے. تو آپ تمام اسلامی بھائیوں سے بالخصوص جو اسلامی بھائی اس وقت او بی وین کے ذریعے کھپرو ضلع سانگڑ باب الاسلام سندھ میں ہیں, اسی طرح ضلع منڈی واہدین پنجاب پاکستان پاک نوشاہی کابینہ میں, یا دیگر مدنی چینل کے ناظرین, یا یہاں پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین ہیں, امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہونے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. آئیے اب تک جو کسی بھی پیر کامل کے مرید نہیں وہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرید ہو جائیں, اور جو پہلے ہی کسی پیر کامل کے مرید ہیں تو وہ طالب ہو جائیں. انشاءاللہ عز و جل امیر علیہ سنت کا فیضان جاری ہو جائے گا. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ جو کچھ فرماتے جائیں آپ بھی وہ دہراتے جائیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی بیعت کی برکت حاصل ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ٹانڈا ہند کے سائیں بھائی بھی جو ہیں وہ بھی یہ برکت حاصل کر سکتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھ پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہب ہوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا رضی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ کسی حاجی یا معتمر کا احرام میں اپنی پکچر یا دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر یا مقدس مقام کے ساتھ اپنی تصویر کھچوا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا کیسا؟ جتنا ہو سکے بندے کو چاہیے کہ اپنے اعمال جو ہے اس کو چھپا کر رکھے جب تک اظہار کی کوئی صحیح مصلحت نہ ہو۔ اب جیسے کہ با جماعت نماز پڑھنا مسجد میں یہ واجب ہے، تو یہ اس کو چھپانے کی حاجت ہی نہیں، بلکہ اس کو تو ظاہر میں سب کے سامنے پڑھنا ہے۔ تو جن جو اور ایسے بہت سارے اعمال ہیں جو بندہ جس کو چھپا سکتا ہے تو اس کو چھپائے، اور اس طرح کے انداز عام طور پر 100% نہیں لیکن عام طور پر یہ ان لوگوں کو ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ہوتے ہیں جن کو حب جاہ کا مرض لاگو پڑ جاتا ہے، شہرت کی حوث ہوتی ہے، یہ اس طرح یہ اپنے مطلب دعوت نظارہ دیتے ہیں کہ مجھے دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اب یہ کہ جیسے کعبہ شریف کے ساتھ بھی یہ فوٹو کھینچوائیں گے، سبز سبز گنبد کے سامنے کھڑے ہو کر سیلفی بھی بنائیں گے یہ اور اپلوڈ کریں گے، اور کہیں فوارہ دیکھیں گے، کوئی سینری دیکھیں گے، وہاں بھی یہ انداز اختیار کریں گے۔ تو یہ حرم طیب بن کے لیے نہیں، دنیا میں جہاں بھی اپنے شہر میں بھی اپنے گھر میں بھی اگر کوئی اس طرح کا موقع ملا تو انہوں نے اپنی فوٹو نکال کر وہ اپلوڈ کر دینی ہے، ان کو شہرت کی حوث ہوتی ہے۔ لیکن 100% نہیں کہہ رہا، ہر ایک کا نہیں کہہ رہا میں، مجھے جب شروع میں سمجھایا گیا کہ آپ یہ کریں تو میں نے ساتھ میں یہی کہا تھا کہ میری فوٹو یا میری پکچر جو اگر سوشل میڈیا میں دی بھی جاتی ہے, اس وقت تو سوشل میڈیا کا نام بھی نہیں آتا تھا میرے کو, تو ساتھ میں نیکی کی دعوت ہونی چاہیے, اس کے بغیر میرا کو منظر دینا میری سمجھ میں نہیں آتا. اگرچہ میرے مناظر بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ چل رہے ہوتے ہیں, میری پکچر بھی چل رہی ہوتی ہیں, ذرا وہ میں نہیں دیتا, لوگ دیتے رہتے ہیں ادھر ادھر سے اٹھا کر. اسی طرح کوئی اگر مشہور آدمی ہے دینی یا دنیاوی حوالے سے, اس کے ساتھ یہ سیلفی بنائیں گے یا پکچر بنا کر وہ اس کو بھی اپلوڈ کرتے ہیں, اب بتائیے اس میں کیا نیت, اچھی نیت بھی کیا ہو سکتی ہے؟ اب کسی کرکٹر کے ساتھ یا کسی گلوکار کے ساتھ فوٹو دی, چلو یہ تو عام مطلب مذہبی لوگ نہیں ہوتے, کسی مذہبی شخص کے ساتھ فوٹو کھینچوائی, کسی عالم کے ساتھ فوٹو کھینچوائی, اب اس کو اپلوڈ کر دیا, اب کیا چاہتے ہیں؟ یہی نا کہ اپنی فضیلت ظاہر کرنی ہے کہ ماں بدولت اس عالم کے ساتھ یا اس بزرگ کے ساتھ. تو اس لیے ایسی حرکتیں نہ کریں, خصوصاً حاجی صاحبان جو ہے نا وہ جو حج پر گئے ہیں تو مہربانی کر کے اپنے موبائل کو حتی الامکان بند رکھا کریں, صرف ضرورتاً استعمال کریں, وہ بھی مسجدان کریم میں تو ان کو بھول جائیں بلکہ گھر رکھ کر آ جائیں. جب یہ نہیں تھا اس وقت بھی تو کام چلی جاتا تھا نا, یہ تو اب ہاتھ میں آئے نا چند سال سے, نئی جنریشن کے ہاتھ میں ہے, ابھی بہت سارے بزرگ ایسے آپ کو ملیں گے جن کے پاس فون نہیں ہوتا ہوگا. تو یہ اینٹی خوشبو بھی ہے بلکہ اینٹی عبادت بھی کہہ دیں تو شاید غلط نہ ہو, عبادت کو ایسا ناقص کرتا ہے. پتا چلا طواف میں بھی ٹون بجتی رہتی ہیں میوزیکل ٹون, اور طواف میں بھی لگے ہوتے ہیں, طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں, اپنی شاید کومنٹری بھی کرتے ہوں گے میں یہاں پہنچا ہوں وہاں پہنچا ہوں, کیا عبادت ہے, کس طرح کی عبادت ہے؟ اسی طرح آپ دعا مانگ رہے اور یہ کہہ رہے ہیں میں فلاں مقدس مقام پر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہا ہوں, اور وہ سب کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں, آپ کے لیے بھی دعا مانگ رہا ہوں, اس کے لیے دعا مانگ رہا ہوں, تو کیا نیت کریں گے آپ؟ اس میں کیا ایسی نیت ہو سکتی ہے کہ جو آپ مطلب یہ کہ وہ اپنا یہ پوسٹ دے رہے ہیں, پکچر دے رہے ہیں, حالانکہ دعا تو غیبت میں زیادہ قبول ہے, خفیتاً چپکے سے, کہ جس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے اس کو پتا نہ چلے, اس طرح دعا مانگنا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے. اگرچہ پتا چلے اس طرح دعا مانگنا بھی جائز ہے, لیکن وہ میں آپ کو ایک ادب بتا رہا ہوں کہ بہتر وہ ہے کہ پتا ہی نہ چلے کہ آپ نے دعا مانگی, اس میں اخلاص بھی زیادہ ہے نا. اب کہا کہ بھائی تمہارے لیے میں نے دعا مانگی, تو اب یہاں یہ بات تو آئی رہے گا اس کے دل میں, میرے لیے جگہ بنے گی کہ میرے لیے دعائیں کرتا ہے. اچھا پھر اپنے طور پر کہنا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, یہ بھی تھوڑا بعض ہوگا زبان پہ بھاری پڑتا ہے, خصوصاً بلا ضرورت. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جائیے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, مجھے تو اس میں تھوڑا اپنی بزرگی کا اظہار محسوس ہوتا ہے, میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, یہ تھوڑا مجھے تو ہیوی وزنی جملہ لگتا ہے. ہاں اگر کوئی عقیدت سے کسی کو خود کہتا ہے نا کہ انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی, یہ جملہ جمتا ہے, جبکہ واقعی وہ کہنے والا منافقت نہیں کر رہا, اس کے دل میں یہ مقام ہے سامنے والے کا کہ اس کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی تو مجھے کچھ نہیں ہوگا, تب تو یہ جملہ صحیح ہے, ورنہ اگر خوشامد کر رہا ہے جھوٹی تو گناہگار ہے. تو یہ جملہ جم جائے گا کہ اگلا جو ہے نا یہ سامنے والے کی بزرگی کا اعتراف کر رہا ہے, اب بزرگ خود فرما رہے ہیں کہ میری دعائیں جاؤ تمہارے ساتھ ہیں, میری تو عادت نہیں ہے اس طرح کے جملے کہنے کے, میں بزرگ بھی نہیں ہوں سر, نہ اس طرح کے اپنے مقدس مقامات پر تصویریں اور وہ دعاؤں کے انداز, اور یہ اپنے انداز نہیں ہے, میرا پوری کوشش ہوتی ہے. بس نیکی کی دعوت میرے بہت سارے سوشل میڈیا پر آتے ہیں, لیکن کیا اس میں جو ہماری طرف سے ہوتے ہیں اس میں نیکی کی دعوت ہوتی ہے؟ فضول میری طرف سے شاید کبھی زندگی میں نہیں کیا ہوگا کوئی پکچر میری طرف سے. کوئی دے دے تو وہ تو دے ہی رہے لوگ. سارے حاجی صاحبان بھی غیر حاجی بھی سب اس کا خیال رکھیں کہ وہ شو بازی اور اس طرح کی مطلب نے اپنی شہرت اور واہ واہ کی طلب کے لیے یہ حرکتیں کرنا یہ نامناسب ہے. بلکہ اگر واقعی شہرت اور واہ واہ کے لیے جو ایسا کرتا ہے وہ اس حدیث پاک پر توجہ رکھے جس میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں بچاتے جتنی تباہی ایک مسلمان کے دین میں حب جاہ و مال مچاتے ہیں. حب جاہ اور حب مال, حب معنی محبت, یعنی حب جاہ معنی واہ واہ عزت شہرت چاہنے کی, یعنی کا چاہنا کہ مجھے مطلب میری واہ واہ ہو, یہ حب جاہ یہ مذموم صفت ہے. اس سے بچنا واقعی بہت دشوار ہے. یہ بہت زیادہ اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے تو بالکل یعنی کہ بالکل آنکھیں بند ہو گئی. میں نے میں تو گناہ گار آدمی ہوں, فلاں بھی تو یوں کرتا ہے, وہ فلاں بھی کر رہا ہوتا ہے جس کو لوگ نیک سمجھتے اچھا آدمی سمجھتے ہیں, وہ بھی اسے دھندے کر رہا ہوتا ہے, خواہ مخواہ کے اس کے ساتھ فوٹو اس کے ساتھ فوٹو اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے, دھندا مل گیا سب کو. اس کی جگہ ایک درود شریف پڑھ لیتے, دو چار درود شریف شاید پڑھ لیں یہ سب دھندے کرنے کے بجائے تو آخرت میں بیڑا پار ہے. لیکن نہیں, اب یہ سب کو دھندے مل گئے. ایک تعداد اکثریت کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا, اس کو بس یہ کام مل گیا. ایسا شیطان نے یہ پکڑا دیا ہے, آنا کہ جاؤ تمہارے آبا اجداد نے نیکیاں کی تم کو نہیں کر کے دوں گا, تم یہ دھندے کرو, شہرت چاہو عزت چاہو واہ واہ کے پیچھے پاگل بنو. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. دیکھیے اگر کسی کو شہرت کی خواہش نہیں ہے اور ویسے ہی اگر اپنی پکچر وہ دیتا ہے تو گناہگار نہیں ہے, یہ مباح کام ہے. اچھا, اور ہم کسی پر ہم کو یہ بھی اجازت نہیں کہ ہم کسی کی پکچر یا جیسے کسی بھی انداز میں اس کی پکچر دیکھ کر جس میں وہ بظاہر جو لا یعنی ہو اس میں بھی ہم یہ بدگمانی نہیں کریں گے کہ اس کو شہرت اور واہ واہ کی بھوک ہے, یہ واہ واہ کے لیے اس نے ایسا کیا, ہم کو اس کی اجازت نہیں ہے. ہم اس کے ساتھ اس نے ذہن رکھیں گے کہ ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوا کسی اور نے بنا لیا ہوگا. تو خیر اس میں کرائم سامنے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ خود وہ بڑے ایکشن میں کھڑے ہو کر وہ بنوایا ہوتا ہے اس نے, لیکن پھر بھی ہم اس کو حب جاگا نہیں کہیں گے. کسی مروت میں کسی نے اصرار کیا ہوگا, کسی وجہ سے یہ اس نے کر دیا ہوگا یہ کام. ہم اس نے زن کا پہلو ڈھونڈے, ہم اپنے آپ کو دیکھیں. لیکن میں جنرلی سب کو سمجھا رہا ہوں کہ اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیں گا, اپنی نیت ایسے کاموں میں کیا ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو یہ رسالہ ہی ہاتھ میں آ گیا, نیکیاں چھپاؤ, سوشل میڈیا چھپانے دے گا نیکیاں؟ ہدیہ, ہاں اس کا ہدیہ نیکیاں چھپاؤ, یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. یہ اس کا نام اوپر لکھا ہے فیضان مدنی مذاکرہ قسط نمبر 16. یہ مدنی مذاکرے کی روشنی میں کافی سارا اضافہ کر کے یہ لکھا. یہ رسالہ مختلف مدنی مذاکروں کے مدنی پھولوں اور ایک بیان نیکیاں چھپاؤ کے مواد سمیت المدینۃ العلمیہ کے شعبے فیضان مدنی مذاکرہ نے نئی ترتیب اور کثیر نئے مواد کے ساتھ تیار کیا ہے. صفات ہے 108. ہدیہ صرف ہدیہ 30 روپے. اس کا ہدیہ 30 روپے. اس کا ہدیہ 30 روپے. اس کو حاصل کریں اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کا سامان اس میں تلاش کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل غروب آفتاب سے, کیونکہ شب پیر شروع ہو جاتی ہے جب سورج ڈوبے گا تو شب پیر شروع ہو جائے گی, تو پہلی پیر شریف ذوالحجۃ الحرام کی یوم قفل مدینہ, کل غروب آفتاب سے لے کر پیر شریف کے غروب آفتاب تک یوم قفل مدینہ منانا ہے. اس میں خاموش شہزادہ رسالہ بھی خوش نصیب صاحب پڑھتے ہیں یا اجتماعی طور پر پڑھ کے سنانے کی ترکیب ہوتی ہے, اور فضول باتوں سے بچنے کی پریکٹس کی جاتی ہے. بری باتوں سے تو بچنا ہے ہی لازمی, فضول باتیں اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن ان سے بچنا بھی اچھا ہوتا ہے کہ یہ بھی ہے نقصان دہ, اور بارہا فضول باتیں جو ہے یہ بندے کو گناہوں بھری گفتگو میں دھکیل دیتی ہیں, تو اس لیے ان سے بھی بچنا چاہیے. بہت ساری روایتیں اس ضمن میں ملتی بھی ہیں فضول باتوں سے بچنے کے تعلق سے, بزرگوں کے بہت سارے اقوال اس میں ہیں. یہ خاموش شہزادہ پڑھیں گے تو مزید آپ کا ذہن بھی بنے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جانی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اکثر ہم بہن بھائی ایک دوسرے کی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں, اور اگر امی کبھی چاکلیٹ وغیرہ لے کر آتی ہیں تو اس میں اپنا حصہ کھا لیتے ہیں, پھر دوسروں کا حصہ بھی اس میں سے کھا لیتے ہیں اور ان کو بتاتے نہیں ہیں, پھر جب بہن بھائی پوچھتے ہیں تو ہم کچھ جواب نہیں دیتے, ایسا کرنا کیسا؟ ظاہر ہے کہ دوسرے کا حصہ کھا لینا جبکہ واقعی دوسرے کا حصہ ہو تو اس کی حق تلفی ہوئی اور یہ گناہ ہے. بچے کو بھی دوسرے کی حق تلفی اگر کرے گا تو اس سے بدلہ لیا جائے گا. مثال کے طور پر بچے نے کسی دوسرے بچے کی, نابالغ نے دوسرے نابالغ کی ٹافی کھا لی, اس کی حق تلفی کی. اب اس کی صورت یہ ہے کہ جس نابالغ نے کھا دی دوسرے کی ٹوفی, تو اس نابالغ پر یہ لازم ہے کہ اس کی رقم اس نابالغ کو پیمنٹ کرے. اب ماں باپ کو چاہیے کہ اگر ایک بچے نے دوسرے بچے کی کھا لی اور واقعی وہ دوسرے بچے کی ملکیت تھی اس کی, تو اب جس بچے نے کھا لی اس کی طرف سے چاہے خود پیمنٹ کر دے یا پھر اس بچے کی جو رقم ہو آپ کے پاس, جیسے باپ کے پاس باپ ولی ہوتا سرپرست, پھر اگر وہ نہیں ہے تو دوسرے دادا اور اس طرح بھی روسی سلسلہ چلتا ہے. تو باپ جب سرپرست ہے تو جیسے تو باپ کو چاہیے کہ اس کے پاس جو بچے کی رقم ہے تو اس بچے کی رقم سے اس ٹوفی کا نقصان جو ہے جس بچے کی یہ ٹوفیاں کھا گیا ٹوفی کھا گیا اس کو پیمنٹ کر دے اس کی رقم میں سے. خالی ڈانٹ دینا آئندہ مت کھانا اور اس نے سوری کہہ دیا اور کان پکڑ لیے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. پیمنٹ کرنا ضروری ہے, جو بھی اس کی قیمت بنتی ہو, یا ویسی ٹوفی لا کر دے دے, اور ٹوفی بھی ویسی ہی ہو, اس سے گھٹیا نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ہند خواجہ دانہ کابینہ سے عمران عطاری عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جانی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ان اسلامی بہنوں کے متعلق سوال ہے کہ جن اسلامی بہنوں کے گھر میں مدنی منع اور مدنی منیا ہوں اور وہ خود مستی بھی کرتے ہوں, تو ان گھروں میں اسلامی بہنیں کس طرح کفل مدینہ لگائے, برائے گرم جواب ارشاد فرما دیجیے. تو بچے آپ پر مستی کرتے ہیں تو کفل مدینہ کیوں آ جائے گا؟ اصل بچوں پر یہ مائیں چیختی ہیں نا, تو پھر بچے مستیاں زیادہ کرتے ہوں گے, چیڑاتے ہوں گے. تو اس لیے ماؤں کو کفل مدینہ خالی پیر شریف کا نہیں ہے, یوم کفل مدینہ نہیں, ان کو تو عمر کفل مدینہ, عمر بھر کفل مدینہ کیا جاتا ہے. یہ بول بول کر بعض مائیں جو بعض کیا لا تعداد مائیں بول بول کر گھر کا ماحول جو ہے نا اس کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں. ان میں اتنی بیچاریوں میں عقل نہیں ہوتی ہے کہ کہاں کیا بولنا چاہیے. یہ بس وہ بات بات پہ چیخیں مارتی ہیں بچوں پر, اور بچہ بھی جو ہے نا چیخوں کا عادی ہو جاتا ہے. وہ ڈرتا ڈراتا نہیں ہے, وہی کرتا ہے جو اس کو کرنا ہوتا ہے. ماں خالی چیختی رہ جاتی ہے, مار ڈالوں گی, کھا ڈالوں گی, تیرا ناس ہو جائے, فلاں ہو جائے, ایسا ماروں گی, ایسا ماروں گی. اب وہ دھمکی آ جاتی ہے ایسا ماروں گی, کبھی مارتی تو ہے نہیں, مار رہتا بھی نہیں بےچاری ہو, ایسا ماروں گی تو مطلب مار مار کے دیا. تو بہرحال یہ کہ ماؤں کو کفل مدینہ کی زیادہ ضرورت ہے, سب کو کفل مدینہ کی ضرورت ہے. کفل مدینہ کی برکت سے انشاءاللہ ماحول مدنی ماحول بن جائے گا انشاءاللہ, بچوں کی مستیاں انشاءاللہ کم ہو جائیں گی اس سے. اور ضرورتاً بولنا تو کفل مدینہ کے خلاف ہے بھی نہیں نا, کہ بچے کو اگر سمجھانا ہے تو کوئی حرج نہیں سمجھانے میں, اچھی بات ہے, سمجھانا بھی چاہیے جب ضرورت پڑے کہ یہ کفل مدینہ کے خلاف نہیں ہے. یہ جو چیخیں مارتی ہیں نا مائیں, یہ تو خواب میں بھی چیخیں ماریں گی تو یہ کفل مدینہ کے تو خلاف ہی اس کو شمار کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خدا یا گفتگو کرنے کا تو مدنی محمد یوسف شاہ اتاری ہے, میں ضلع بڑگرام سے بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ بعض اسلامی بہنیں اپنے شوہروں کا نام لیتی ہیں, اس کی بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مدنی مذاکرہ بہت اچھا ہے, میرا سوال یہ ہے کہ آج کس طریقے ہوتا ہے؟ پہلا سوال, بعض اسلامی بہنیں شوہروں کا نام لیتی ہیں, تو شوہر کا نام لینا مکروہ ہے, منع ہے, نکاح وغیرہ نہیں ٹوٹتا اس سے, لیکن لینا نہیں چاہیے. پہلے نہیں لیتی تھی, پہلے بولتی تھی عورتیں اس طرح بولتے آپ کے بھائی, بڑوں کو بولتی تھی آپ کے بیٹے, اب یہ متحیا کی چادر جو نا سرکتی جا رہی, اب تو وہ مطلب نام کے ساتھ شوہر کا نام باقاعدہ بولتی ہیں, یعنی یہ بچاریاں ان میں عقل جیسی کوئی چیز نہیں ہے. شوہر کا نام جو اپنے ساتھ لیتی ہیں سوچتی نہیں ہے, اگر شوہر نے 1-2-3 کر دیا تو پھر تو اس کے نام سے نفرت ہو جائے گی. اب اپنے نام کے ساتھ نے اس کو مشہور کر دیا اپنے شوہر کو, 1-2-3 ہو گیا تو آپ کس کا نام رکھیں گے؟ تو بیچارہ باپ جس نے پال پوس کر بڑا کیا اور تمہاری شادی کرا دی, باپ کو تم نے سائڈ کر دیا, تو اس لیے نام تو بنتے کے ساتھ ہو کہ مطلب محترم بنتے محترم. بلکہ اب وہ ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں وہ تو پھر ان کا اپنا نام بھی غائب کر دیتی ہیں, مسز کر کے وہ مسز زید, اور زید نے 1-2-3 کر دیا تو 1-2-3 طلاق دے دی, اب کس کی مسز ہے؟ تو باپ کی بیٹی بنی رہو نا تو باپ نہیں نکالے گا تم کو, وہ 1-2-3 نہیں کرتا, شوہر تو کر دے گا 1-2-3. اچھا پھر یہ کہ اگر بیوی سے پہلے شوہر نے انتقال کیا تو اب تو نکاح تو ختم ہوا نا, جب عدت پوری ہو جائے گی تو یہ شوہر کے نکاح سے باہر آ جائے گی. شوہر نے تو جب طلاق دی انتقال کیا اس کی طرف سے تو نکاح ٹوٹا نا, ہے نا, اس کی طرف سے نکاح ٹوٹا, اس کی عدت تک کچھ احکام باقی ہیں. عدت کے بعد اب بالکل دونوں ایک دوسرے کے لیے گویا اجنبی ہو گئے, لیکن اب شوہر پر اجنبی کا تو حکم نہیں آئے گا, وہ دنیا سے چلا گیا, مگر ابھی اس کی بیوی ان مانو کر رہی نہیں کہ نکاح ختم ہو چکا ہے, تو ابھی یہ پھر بھی مسز کہلا رہی ہے, مشہور ہو گئی ہے, اس میں کچھ کہیں گے صحیح؟ تو یوں مطلب باپ کی نسبت سمجھ میں آتی ہے, شوہر کی نسبت مشہور نہ کیجیے, اور نام بھی لینا ویسے ہی مکروہ ہے. پہلے تو عورتیں اتنا اس سے الرجی تھی کہ کسی نے اس کا چٹکلا بنا لیا, یعنی پہلے انہیں یوں مشہور کر دیا تھا لوگوں نے کہ وہ شوہر کا نکاح لے گی, شوہر کا نام لے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا, تو وہ چٹکلا یوں بنایا کہ کوئی عورت نماز پڑھتی تو جیسے وہ نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اب رحمۃ اللہ اس کے شوہر کا نام تھا, تو وہ کہتی السلام علیکم منے کے ابا, یہ مطلب چٹکلا بنایا کہ شوہر کا نام لینا ہی نہیں ہے. اور اب پوزیشن یہ کہ وہ بے ضرورت شوہر کا نام چھوٹ میں لیتی ہے, لیتی ہیں لکھتی ہیں, لکھ کے لگاتی ہیں اخباروں میں, دیتی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی, ظاہر ہے وہ دیتی ہوں گی, شادی کرتی ہیں تو دونوں کی تصویر ساتھ ہوتی ہے, ایسے بے حیا دوں گے, تو خدا کا خوف نہیں ہے کہ اپنی بیوی انہیں یہ بنی سجی دنیا کو دکھا رہے ہو غیر مردوں کو, اب اس سے بڑھ کر بے حیائی کیا ہوگی کہ اپنی بیوی کو جو نمائش کرائے, زمین میں زندہ گڑ جانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. جی اچھا کال بھائی اور جواب دے دیا سوال کو کریے. کوئی شخص اگر دعوت اسلامی کے لیے خال بیچتا ہے قربانی کی خال, تو کیا اس کا بیچنا درست ہوگا اس کے لیے؟ اگر دعوت اسلامی کے لیے بیچتا ہے یا کسی دینی ادارے کو دینے کے لیے بیچتا ہے تو وہ خال بیچنا بھی جائز ہے اس کا جس نے قربانی کی اپنے آگے, اور وہ رقم جو ہے وہ بے شک دعوت اسلامی یا اس دینی ادارے کو دے دے. البتہ اپنی ذات کے لیے بیچی خود پیسے رکھنے کے لیے, اب یہ پیسے اس کو استعمال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہ پیسے اس کو کسی غریب کو صدقہ کرنے ہوں گے, شرعی فقیر کو صدقہ کرنے ہوں گے. اب وہ کسی ادارے کو بھی ڈائریکٹ نہیں دے گا, اس کو بتا دے گا کہ یہ انہیں کسی شریف فقیر کو دینا ہے تاکہ وہ شرعی حیلہ کر کے اس کو استعمال میں لے آئیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا کسی فرد کے لیے اگر بیچی, یا اپنے لیے بیچنا ہوا, کسی غریب غریب کو دینا ہے, غریب اس وقت میسر نہیں ہے, دور ہے, اس کے لیے بیچ کر پیسے رکھ لے بعد میں دے دے. تو جس طرح دعوت اسلامی یا دوسرے ادارے کے لیے بیچی, اسی طرح اگر کسی غریب کو دینا چاہتا ہے اور وہ غریب تک وہ پہنچانا کھال بازوں کا دشوار ہوتا ہے, دشوار ہو یا نہ ہو, اگر اس غریب کی نیت سے بھی اس نے کھال بیچی اور یہ رقم اس کے لیے رکھ لی اور اس غریب کو وہ دے دے, تو یہ بھی طریقہ جائز ہے. اگر اس کا مدنی گلدستہ بنائے نا تو یہ جملہ بھی اس میں ایڈٹ شامل کر لیجئے گا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے امیر اہل سنت دامت برکات من علیہ کے ایک شعر سنتے ہیں. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ عورتیں اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے اپنے سر کے اوپر رکھ لیتی ہیں, اوپر کلپ وغیرہ لگا لیتی ہیں, تو اس حالت میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ پیارے مرشدی, آپ کو بہت بہت اس گنہگار کی جانب سے عید الاضحیٰ بقرعید کا چاند مبارک ہو. اچھا, پہلے دو سوال تھے, دونوں کے جواب ہو گئے. باپ ایک سوال رہ گیا تھا, حج کس دن ہوتا ہے؟ حج کس دن ہوتا ہے یہ بتائیں گے اسلام بھائی, کس دن ہوتا ہے یا کس رات ہوتا ہے, کہاں ہوتا ہے, مکے میں ہوتا ہے, مدینے میں ہوتا ہے, کہاں پڑھا جاتا ہے, حج کہاں پڑھتے ہیں, کس کے پیچھے پڑھتے ہیں, تو یہ جواب جو ہے نا یہ میری برادری دے گیا 50 سال کے اوپر والے کہ حج. ایک اسلام بھائی کو کھڑا کر لیا تھا. کس تاریخ کو ہوتا ہے یہ پوچھا؟ 10 ذی الحج کو حج ادا ہوتا ہے. اور کس دن, کون سے 10 ذی الحج کو؟ 10 ذی الحج کو. ان کو مدنی تربیت کا پہ باندھو, اس سے میری برادری کا ہے بھی نہیں ہے, 50 سال سے اوپر کا چاہیے. خانہ کعبہ میں ہوتا ہے. 10 ذی الحج کو خانہ کعبہ میں ہوتا ہے. ان کو مدنی تربیت گاہ والے قبول فرما لیں. جی یہیں بیٹھ کھڑے میں تربیت گاہ کے بالکل پاس ہی ہیں. مضبوطی سے ہاں پکڑنا. 50 سال یا اس سے زائد. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. بسیر ہوتی ہے الفاظ کے میدان میں, حج حج ہوتی ہے, حج الفاظ کے میدان میں ہوتی ہے. مگر کون سی تاریخ کو؟ 9 ذی الحج کو. وہ 10 کہہ رہے تھے. 9 ذی الحج کو, 10 ذی الحج کو قربانی ہوتی ہے. ماشاءاللہ, جواب درست ہے. اچھا, 9 ذی الحجہ کو اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ فجر کی اذان سے پہلے ہوتا ہے یا فجر کی اذان کے بعد ہوتا ہے؟ کس وقت شروع ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو حج کا ٹائم, یہ کون بتائے؟ فجر کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے. آپ حج کر کے آ گئے کیا؟ حج نہیں کیا, عمرہ کیا. حجت حج جی کے عمرہ کیا, دعا کرے حج کا لاب رسیب کر دے, آپ دعا کرے اللہ حج رسیب کر دے. فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہ خطبہ ہوتا ہے, یہ ہم کو پتہ ہے اس کا. نو جی میں جو حج کرتے ہیں ان کو ٹائم کا نہیں پتا چلتا, رات تو اجالا شروع کر دیتے ہیں. ہاں بھائی کس ٹائم پر حج ہوتا ہے کون بتائے گا؟ ہمارے ایک اور بزرگ بھی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا ظہر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے, ظہر کے بعد سے ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ظہر کی نماز پڑھ کر شروع ہوگا یا ظہر سان ہوتے ہی شروع ہو جائے گا؟ ظہر کی نماز پڑھ کر شروع ہو جاتا ہے اور ظہر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. حاجی ہیں آپ؟ نہیں نہیں ہیں. یار یہ تو بہت ہی پرانے بےچارے, یار حج کروا دو یار, یا دونوں حج کروا دو. کیا روتے بھی تو نہیں ہیں. ہاں بھائی حج کب شروع ہوتا ہے؟ یہ بہتر ہے یا تھوڑا کنفیوز ہو گئے میں ان کو یا دوسرے کو تحفہ دے دو یار. سبحان اللہ. جیسے حج کا وقت شروع ہوتا ہے اس کا تعلق اذان سے اور نماز سے نہیں ہے. ظہر کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے نا, تو اگر کوئی احرام کے ساتھ میدان عرفات میں ہے تو وہ حاجی ہو گیا. اب ایک لمحے کے لیے اس کا وقت پھر کب تک رہتا ہے یہ کوئی بتائے گا؟ چلو آپ لوگ بتائیں, شخصیات بتائیں گے ہماری, وقت کتنے دن تک رہتا ہے کیا ہے یہ بتائیں گے. مائک دیجئے پیچھے. اچھا پورا وقت بتائیے, شخصیات پورا وقت کہ کب سے کب تک رہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جمیل احمد اتاری. حج کا وقت مغرب تک رہتا ہے. مدنی تربیت گاہ والوں قبول کر لو. کون سے دن کی مغرب؟ کہ 12 ذوالحجۃ الحرام غروب آفتاب سے پہلے کنکریاں مار کے اگر نکل جائے تو اچھا ہے, مینا اگر مکہ جانا چاہے تو, ورنہ بھی 13 کو بھی رکنا ہے. غروب ہو جائے تو چلا جانا معیوب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد واسط اتاری. صبح فجر نماز تک, فجر کے وقت تک, مطلب کب سے کب تک, کون سی تاریخ؟ نو ذو الحجہ کے جو ہے نا ظہر کا وقت شروع ہو کر 10 ذو الحجہ کے فجر تک. جواب درست ہے. اس میں فجر نہیں کہیں گے, ویسے صبح صادق تک. نو ذو الحجہ الحرام کے ابتدائے وقت ظہر سے لے کر 10 کی صبح صادق تک یہ وقت ہے حج کا. اس سارے وقفے میں اگر کوئی احرام کے ساتھ میدان عرفات میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی آ گیا یا اس کی فضا سے ہوائی جہاز میں بھی گزر گیا تب بھی حاجی ہو گیا. ہمارے ان بزرگ اسلام بھائی کو درست جواب دینے پر بارش مکہ, بارش مدینہ, آب زمزم, بیر روحا اور دیگر متبرک پانی کا مجموعہ یہ پیش کیا جا رہا ہے. ماشاء اللہ. ان کو دیا, انہیں کو دیا نہیں, انہوں نے فجر کا کہا تھا نو ذو الحجہ. اچھا یہ پہلا جواب انہوں نے بھی بتا رہے ہیں درست دیا تھا, بھول گیا کیا وقت انہوں نے نہیں بتایا تھا. دوسرے جو تھے انہوں نے وقت بھی بتایا تھا. اچھا میں نے صرف تاریخ پوچھی تھی, صرف وقت میں ہی کنفیوز ہو گئے. آئیں گے گرو یاد کرنا ہے کہ بھی تحفہ ملی جو ہے ہمارے ان بزرگ کو بھی تحفہ پیش کیا جائے. صلو علی الحبیب محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ عورتیں اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے اپنے سر کے اوپر رکھ لیتی ہیں, اوپر کلپ وغیرہ لگا لیتی ہیں, تو اس حالت میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جوڑا باندھنا بھی نہیں ہوا یہ تو کلپ, تو نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے اس میں؟ اچھا بارہ لے کے یہ نماز میں حرج نہیں ہے اس میں. ہاں عورت ہی کی بات ہو رہی ہے, عورت اگر اس طرح بالوں کا جوڑا باندھ لے یا کلپوں کے ذریعے اس کا کچھ ڈھیر بنا لے بالوں کا تو نماز اس کی ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. میرا نام محمد سلیم اتاری. میرا یہ سوال ہے اگر گھر میں مہمان آئے تو اسلامی بہنیں ان کی مہمان نوازی کس انداز میں کریں, کس طرح پردے میں رہ کر مہمان نوازی کریں؟ برائے مہربانی اس کی کوئی شریع رہنمائی عطا فرمائیں. اجنبی مہمان ہے, نام محرم مہمان ہے, تو اسلامی بہنوں کو تو ظاہر اس سے بچنا ہی ہوگا. ہاں اگر گھر میں دوسرے اسلامی بھائی موجود ہیں تو یہ ان کے مہمان ہیں, تو وہ پردے میں لے کر پکا کر اور دینا ہو اس محرم کے ذریعے جو بھی ہو کر سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ماشاءاللہ کھپرو یقین نہیں آ رہا, اتنی ماشاءاللہ انہوں نے اتنے سائے میں جمع کر لیے, پنجاب کو اس بار پیچھے رکھ دیا. ہیلا والے کم ہیں جو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. یہ کپرو الگ, اتنا مشہور بھی نہیں کپرو. اب یہاں سے کوئی مدنی قافلے بھی ملے نا تو پٹی تو تبدیل نہیں ہو گئی ہے, اب کپرو ہی ہے. کمال کر دیا ان لوگوں نے, پنجاب ہی دکھا رہے ہیں. پنجاب میں پنجاب ہار گیا, پنجاب آ گیا. کم ہے, یہ کپرو کے مقابلے میں کافی کم ہے. یہ پہلی بار ایسا ناقابل یقین منظر ہے کہ باب الاسلام اور کپرو جو غیر معروف جگہ ہے اس میں یہ انہوں نے ہزاروں عاشقان رسول جمع کر لیے. نہیں انہوں نے بھی بیچاروں نے محنت کی ہے اللہ والوں نے, لیکن بہرحال نصیب. تو دونوں میں کتنا فرق ہے, اللہ اور برکت دے. خوب مدنی کاموں کی دھومیں مچائیے, مدنی قافلوں کی بہاریں لٹائیے, بچہ بچہ نمازی بن جائے, پر اس کی تحریک مسجد اور تحریک چلاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی حاجی یا معتمر کا احرام کی حالت میں روتی آواز میں دعائیں مانگ کر یہ کہنا کہ میں فلاں جگہ دعا کر رہا ہوں اور میں نے آپ سب کے لیے بھی دعائیں کی ہیں, اللہ منظور فرمائے, اس طرح کے آڈیو ویڈیو پیغامات کو سوشل میڈیا پر جاری کرنا کیسا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیرا. ذرا ایسے شخص کا خود کو ریا سے بچانا, حب جا سے بچانا ہے بڑا دشوار, اور یہ بھی طرح طرح کے انداز آج کل چل رہے ہیں, تو اس سے بچنا ہی چاہیے. لیکن ہم کسی نے ایسا کیا اس کو ریاکار نہیں بولیں گے کہ یہ, مطلب اگرچہ یہ علامتیں ہوتی رہے لیکن چونکہ ریا کا تعلق ہے دل سے, اور دل پر حکم لگانا یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے, ہم اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے, لیکن جو ایسا کرتا ہے اس کو غور کرنا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے, اس کو اس سے بچنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. ریاکاریوں سے بچایا الہی, ریاکاریوں سے بچایا الہی, مجھے نیک بندہ پہلے تو رکشے میں لاتے ہوئے وہ جو ہے نا اس کو چوٹ لگ گئی یا جھٹکا آ گیا, وہ لنگڑا کے چلتا, تو میرے کو بتا دیں کہ قربانی ہے یا نہیں, زخم کوئی نہیں ہے, جائز ہے یا نہیں؟ اگر یہ قربانی کے وقت تک صحیح ہو جاتا ہے, لنگڑاپن اس کا ختم ہو جاتا ہے, تب تو قربانی جائز ہے. ورنہ اگر یہ ہے ایسا لنگڑا کہ اس کا لنگڑاپن ظاہر نظر آ رہا ہے, لنگڑاپن اس کا ظاہر ہے, تو قربانی نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لنگڑاپن ظاہر ہو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جس پاؤں سے لنگڑا ہے وہ زمین پر نہ رکھ سکتا, اگر زمین پر رکھ کے اس کے سہارے سے چل رہا ہے تو پھر قربانی ہو جائے گی, اگر وہ اس کے سہارے سے چل نہیں سکتا تو پھر قربانی نہیں ہوگی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خدیجہ نوری اتاریا ہے, میں عرب شریف سے جبیل سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے, اگر کوئی اسلامی بہنیں مدنی کام کرتی ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ پہلے کے زمانے میں کون ایسا مدنی کام کرتی تھی, کون تبلیغ دیتی تھی, تو اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. بی بی عائشہ ام المومنین, حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو بہت بڑی عالمہ اور مفتیہ تھی, صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی پردے میں رہ کر ان سے احکامات دریافت کرتے تھے, حدیثیں سنتے تھے, تو کیا یہ تبلیغ نہیں تھی؟ صحابیات نے بھی تبلیغیں کی ہیں, ولیات نے تبلیغ کی, اپنے اپنے دائرے میں رہ کر. پہلے کے انداز اور تھے, اب کے انداز بدل گئے, تو جب بھی زمانے میں جو بھی انداز ہو اگر وہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو وہ جائز ہوتا ہے, اور تبلیغ کرنا یہ کار ثواب ہے, ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کرنا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا قرآن کریم میں حکم ہے کہ نیکی کا حکم کرے برائی سے منع کرے, تو یہ مردوں کے لیے خاص تھوڑی ہے, اس میں مرد اور عورت سبھی شامل ہیں، اپنے اپنے دائرے میں رہ کر، اپنے اپنے مقام پر رہ کر، اپنے اپنے انداز میں، شریعت کے دائرے میں رہ کر انہوں نے تبلیغ کرنی ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. عورتوں کا خاص ذکر ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. سبحان اللہ، تو قرآن کی نص ہے اس پر. تو الحمدللہ اپنے دعوت اسلامی میں اسلامی بہنوں کا بھی بہت شعبہ فعال ہے، اور لاکھوں اسلامی بہنیں جو ہیں وہ بھی دعوت اسلامی میں الحمدللہ کسی نہ کسی حوالے سے شامل ہیں. مدنی کام بھی کرنے والیاں کام کرتی ہیں اللہ کی رحمت سے، اور نمازی بنتی ہیں، نمازی بناتی ہیں، اور حکم شریعت پر چلتی ہیں. بہت ساری اسلامی بہنوں کی دعوت اسلامی میں آ کر، یعنی بہت ساری عورتوں کی دعوت اسلامی میں آ کر اصلاح ہو گئی اور وہ اسلامی بہنیں بن گئیں، شریعت کی پابند بن گئیں، نمازی بن گئیں، باپ پردہ بن گئیں. الحمدللہ درس نظامی کرتی ہیں، اور درس نظامی میں بھی اس بار عیسائی بھائیوں کے مقابلے میں عیسائی بہنوں کی ردا پوشی کی تعداد بہت زیادہ تھی. تعداد یاد ہے؟ 700 کے کچھ اوپر عیسائی بہنوں کی ردا پوشی ہوئی، جبکہ عیسائی بھائیوں کی 365 تھے دستار بندی والے، 365 اور 700 نے ڈبل ہوئی نا عیسائی بہنیں. درس نظامی جنہوں نے اس سال کی، حافظہ بنتی ہیں وہ الگ. یہ سب تبلیغ ہی کے تو نظارے، نیکی کی دعوت کی دمیں مچی ہوئی اللہ کی رحمت سے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم مویشی منڈی میں موجود ہیں اور ایک پنڈال کے اندر آ چکے ہیں. ہمارے چاروں طرف آپ کو جانور ہی جانور نظر آ رہے ہیں، اور ابھی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. ہم نے معلومات لی کہ یہ جانور کتنے کا ہے. یہ جانور جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑا ہی پیارا سا ہے، یہ بڑا غصے والا جانور ہے، اور اس کی قیمت جو مانگی جا رہی ہے یہ 12 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. تو میں تھوڑا آپ کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں، تھوڑا اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں. آپ کو بھی جانور دکھانا ہے تو یہ جانور ملاحظہ کیجئے، بڑا ہی خوبصورت جانور ہے ماشاء اللہ عز و جل. اچھا جی، اب جو ہے ہم آپ کو جو جانور دکھانے والے ہیں اس کی قیمت منڈی میں جو ان کے مالک ہیں وہ 22 لاکھ روپے مانگ رہا ہے. 22 لاکھ روپے دیکھیں یہ جی، اس کے یہ 22 لاکھ روپے جو ہے مانگے جا رہے ہیں. یہ بھی بڑا پیارا سا جانور ہے ماشاء اللہ عز و جل. اچھا شیخ طریقت امیر السنت دامت برکات العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم جانور کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، اور اگر کہہ سکتے ہیں تو اس کی برکت کیا ہوگی؟ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھے اپنی یا دوسرے کی پسند آئے اچھی ہو، تو اس پر ماشاء اللہ کہنے سے اس کو نظر نہیں لگے گی. یہ عمدہ جانور ہیں، ان کو بھی کہ دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا چاہیے، اچھی بات ہے. اچھا اب ساحل محترم، آپ نے وہ پہلا جو جانور دکھایا اس میں کہا یہ غصے والا ہے، اب اس میں دیکھ لیں غیبت ہوئی، تہمت ہوئی، کیا ہوا؟ اتنا تو ہے کہ یہ جس کا جانور ہے نا اس کو اچھا نہیں لگا ہوگا، کیونکہ عام طور پہ جانور بیچنے والا بولتا ہے یہ غریب ہے، بچہ بھی چلا لے گا اس کو، غریب ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ بچہ لے کر نکلے تو یہ غریب ہے امیر ہے، یہ سب اپنا تعارف کروا دے، لیکن اپنے جانور کو غصے والا یعنی غیر غریب سننے کے لیے کوئی بیچنے والا تیار ہوگا؟ اس کا چانس بظاہر کم نظر. غصے والا جانور اگر پتا چل جائے کہ یہ مطلب غصے والا جانور ہے تو آدمی خریدے گا کیسے اس کو؟ ہم نے چند سال پہلے ایک بکرا دیکھا تھا منڈی میں، کچھ سال ہو گئے، تو اس کو دونوں طرف باندھا ہوا تھا، دونوں طرف سے، وہ سینگ بڑے عجیب عجیب اس کے تھے، اور سر بھی اتنا سا تھا مٹھی جتنا, مطلب ہاں تقریباً یوں سمجھا مٹھی جتنا سر تھا, چھوٹا تھا. اور وہ ہم جب یہاں سے کبھی بیچنا ہو سنبھال کے رہنا مار دے گا کہیں نہ اس کو, یعنی اس کو بھی اعتراف تھا کہ یہ غریب نہیں ہے. ہاں جی عبید رضا میرے بھی ساتھ تھے ہمارے, انہوں نے پہچانے بولا یہ تو وحشی لگتا ہے, جنگلی جانور ہے. واقعی وہ وحشی ہی تھا, غور کیا اتنا تو منہ کا ہوتا ہے بکرے کا, اس کے سینگ اور انوکھا, دوسرے بکروں سے کچھ تو جدا گانا لگ رہا تھا وہ, تو یعنی یوں لگتا تھا کہ واقعی وہ جنگلی تھا. قربانی جنگلی جانور کی نہیں ہوتی, وہ بھی آخر بک گیا ویسے, وہ لے گیا بھائی, لے جاتے ہیں لوگوں کو نہیں سمجھ آتے. مجھے جو یاد پڑتا ہے اس کو بھی کسی نے خرید لیا بعد میں جب ہم گئے تو جا چکا تھا. تو یوں مطلب یہ کہ ویسے کسی کے جانور کو غصے والا کہنا جو ہے نا, یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی دل آزاری کا سبب بن سکتا ہے, اس کی ایزا کا سبب بن سکتا ہے. جیسے کہ آپ کا بچہ ہو, واقعی شرارتی ہو, آپ کے ناک میں دم و دم میں ناک کر رکھا ہو, اس نے سارے گھر کو نچا رہا ہو, مگر آپ دیکھیں کہ آپس میں آپ کے دوست بولتے گئے یار اس کا بچہ جو نا بڑا شیطان ہے, یا شیطان بوانے شریف شرارتی ہے, کیا خیال ہے آپ جھوم اٹھیں گے خوشی سے کہ میرے بچے کے خوب فضائل بیان ہو گئے, واہ بھائی واہ آج تو مزہ آ گیا. آپ دل تھوڑا کریں گے, بھلے آپ کا بچہ شرارتی ہے, آپ کا رواں رواں اعتراف کرتا ہے کہ شرارتی ہے, لیکن دوسرے کے منہ سے اس کا شرارتی سننا پسند نہیں کریں گے آپ. تو اسی طرح کسی کے جانور کی برائی, کسی کی سواری کی برائی, کسی کی گاڑی کی برائی, کسی کے گھر کی برائی, یہ بھی غیبت ہے. تو کسی جانور کو غصے والا کہنا اس طرح, یہ ظاہر ہے کہ یہ اس کا عیب بیان کر رہا ہوا. تو اب چونکہ جانور تو جانور ہے, اس کو نہیں سمجھ آتی. جیسے کار ہے, کسی کی کار کو بولے کار ہے, کچڑ پچڑ کار کار ہے, تو یہ ہے غیبت. جبکہ واقعی کچڑ پچڑ ہے تب بھی غیبت ہے, تب بھی تو غیبت ہے, تو اس میں وہ ہے خراب, کیونکہ اس کے مالک کا دل دکھے گا. تو غیبت میں جو اس کی ممانعت کی مین وجہ یہی ہے کہ جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کو پتا چلے اس کی دل آزاری ہوتی ہے, دل دکھ جاتا ہے اس کا. جو جاہل لوگ بولتے ہیں نا ہم اس کے منہ پر کہیں گے جا کر, ہم تو منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں, تو یہ ان کی جہالت ہوتی ہے کہ منہ پر کہنا تو زیادہ برا ہے کہ اب تو ڈائریکٹ اس کا دل دکھا رہا ہے. تو اس لیے وہ جانور والے سے معذرت کرنی ہوگی, معافی مانگنی ہوگی, میری سمجھ میں یہی آتا ہے. اب وہ مدنی چینل پر وہ ڈنکے کی چوٹ, وہ غصے والا اب تو خریدے گا کون بیچارے کو. یہ سمجھ میں نہیں آتا, جا مالک یہ نہیں بولے گا کہ میرے جانور کا تعارف کراؤ گے, غصے والا لینا ہے تو لو, مشکل ہے, بہت مشکل ہے. نہیں یہ ہے تو غیبت سمجھ میں آتا ہے. جیسے کار کو بولیں گے, اسکوٹر کو خراب بولیں گے, کسی کے گھر گئے اس کا رنگ خراب تھا جبکہ ہو خراب, غیبت تو ہے نا اس کو, مطلب مالک سنے گا تو برا تو لگے گا یار, اس کو ہم نے عزت دی, ٹھنڈا پانی پلایا, چائے پتی دودھ پتی بنا کے اس کو پلائی, نہ پیچھے سے جا کر بولتا ہے کہ کا رنگ چونا خراب ہو گیا, برا تو لگے. اس کے لیٹرین کی بھی برائی کریں گے تو یہ بھی غیبت ہوگی کہ وہ آخر کوئی اپنی چیز کو کام, میرے کپڑے میلے ہیں, ٹھیک ہے میلے, مجھے پتا میلے ہیں, آپ بولو گے نا یار انڈیا کے کپڑے, یار ہم میلے تھے کپڑے اس کے, مزہ نہیں آئے گا مجھے, آپ کو بھی مزہ نہیں آئے گا آپ کے کپڑوں کی برائی کرے گا. تو لباس کی برائی بھی غیبت ہوتی ہے. اسی طرح باپا یہ جو منڈی میں بعض اس طرح کی بھی گائے ہوتی ہیں جو چھوٹے قد کی ہوتی ہیں اور بہت قداور بھی ہوتے ہیں جانور, تو یہاں تو کسی کو لمبا چھوٹا کہنا, ٹھنگنا کہنا, تو اس کا چھوٹا پن جو ہے نا یہ اس کی خوبی ہے, عیب نہیں ہے. وہ گینی بولتے ہیں اس کو، یہ مہنگی ہوتی ہے، بکرے جتنی ہوتی ہے، بعض بکرے اس سے بڑے ہوتے ہیں، تو یہ اس کا چھوٹا پن یہ خوبی ہے، عیب نہیں ہے اس کو بیان کرنے میں، نہ اس کو برا لگے گا یار کتنی اتنی سی ہے کیسی خوبصورت ہے وہ تو. اگر اس طرح کہا کہ تو بکرے جیسی گائے ہیں اس کے تو ریٹ اتنے زیادہ، تو اس میں دل آزاری کا اندیشہ ہے؟ اگر وہ نہیں، یہ چھوٹی گائے تو یہ نسل ہوتی ہے اس کی، یہ صرف بکری اتنی بکتی ہے، گوشت فروش اس کو نہیں بیچے گا کبھی بھی، وہ پڑتا نہیں کھائیے. ہاں بیمار ہو گئی اور مرنے پڑی اور پھر اب مجبوراً بیچ دیا اس کا گوشت، وہ ایک الگ چیز ہے. ہاں 3.5 لاکھ کی ہوگی برابر، چھوٹی بہت خوبصورت ہوتی ہے. یہ اس کی یہ لوگ خدمت کرتے ہیں بےچارے، پالتے ہیں، جو ماہر ہوتے ہیں نا اس کو پالتے ہیں، اور جتنا اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہوئے ترکیبیں کرتے ہیں تو یہ گول بنتی ہے. یہ جتنی گول ہوگی نا اتنی خوبصورت ہوتی ہے گولائی. ہاں مختلف نسلیں ہوتی ہوں گی اس کی، تو دیکھا میں نے گول بنتی ہے یہ. تو اب اگر یہ گول ہوتی تو 3.5 لاکھ کی نہ ہوتی، مطلب 7.5 مانگتا شاید، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ انہی دنوں بکتی ہے، اور جو شوقین ہوتے ہیں اس کے وہ اس طرح کی گائے لیتے ہیں. تو یہ خوبصورت ہے، اس کا ذرا اپنا ایک ثواب ہے، فضیلت ہے. اچھا وہ لنگڑا ہو گیا لینے کے بعد، اس کا ایک مسئلہ واقعی نکالا نکالنے والے نے، وہ مدینہ بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 342، جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب نہ تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا. تو اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور مالک نصاب نہیں ہے تو اسی کی قربانی کر لے. یہ اس وقت ہے کہ اس فقیر نے پہلے سے اپنے ذمے قربانی واجب نہ کی، اپنے ذمے قربانی واجب نہ کی ہو، اور اگر اس نے منت مانی ہے کہ بکری کی قربانی کروں گا اور منت پوری کرنے کے لیے بکری خریدی، اس وقت بکری میں ایسا عیب نہ تھا پھر پیدا ہو گیا، اس صورت میں فقیر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے. اب وہ بھی صحیح تھا لیکن یہ مزید اس میں وضاحت ہے، فقیر نے جس وقت جانور خریدا تھا اسی وقت اس میں ایسا عیب تھا جس سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، اور وہ عیب قربانی کے وقت تک باقی رہا تو اس کی قربانی کر سکتا ہے. اور غنی عیب دار خریدے اور عیب دار ہی کی قربانی کرے تو ناجائز ہے. اور اگر عیبی جانور کو خریدا تھا اور بعد میں اس کا عیب جاتا رہا تو غنی اور فقیر دونوں کے لیے اس کی قربانی جائز ہے. مثلا ایسا لاغر یعنی کمزور جانور خریدا جس کی قربانی ناجائز ہے اور اس کے یہاں وہ فربے ہو گیا یعنی تگڑا ہو گیا تو غنی بھی اس کی قربانی کر سکتا ہے. ہم نے جو بیان کیا اس سے اس میں فرق ہے، کچھ فرق ہے، یہ مطلب مضبوط ہے. جزاک اللہ خیرا. واللہ تعالی اعلم ورسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ مناسب انداز میں ایڈیٹ کر کے یہ جزئیات شامل کر لیجئے گا انشاءاللہ عز و جل. یہ اگر آپ لکھتے رہیں گے تو آسانی ہوگی. پاپا یہ ہاتھوں ہاتھ اس کا صوتی پیغام کی طرح بنائی ہوئی ہے. مرحبا اماد بھائی کی ماشاءاللہ اس میں کوشش ہے الحمدللہ. ابھی 11 بجنے میں 1 منٹ. آپ نے مدنی گلدستے کا فرمایا تھا 11. جی جی پاپا بجا چاہتے ہیں چلا دیں. نگران شورا کا بھی پیغام ہے وہ پہلے مدنی گلدستہ چلا دیں جی. نگران شورا کا پیغام ہے انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ساؤتھ افریقہ کے شہر وٹ بینک پر حضرت سیدنا بلال کورس شروع ہو چکا ہے جو کہ نو مسلمز کے لیے بنایا گیا ہے. الحمدللہ تقریباً ایک ہفتہ اس کورس کو مکمل ہو چکا ہے اور یہ 92 دن کا کورس ہے 92 ڈیز. اس کورس میں بہت سارے بلکہ اکثریت ایسے اسلامی بھائیوں کی ہوتی ہے جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا ہوتا ہے یا کچھ عرصے سے مسلمان ہو چکے ہیں لیکن انہیں نماز روزے کے بارے میں یا دعاؤں کلمہ اور بنیادی اسلامی معلومات جن کے پاس نہیں ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ایسے اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے ان کو دین کے بنیادی مسائل نماز روزہ دعائیں اور قرآن پاک کا صحیح پڑھنا یہ سب سکھایا جائے. تو اسلامی بھائی اس وقت موجود ہیں اور اس وقت ایک درس کا سلسلہ جاری ہے اور عصر مغرب کے درمیان ایک تربیت کا حلقہ ہوتا ہے. تو اس وقت اسلامی بھائی اس تربیت کے حلقے میں موجود ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کام میں کامیابی عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کو اللہ تعالی دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے اور اس طرح کے پروجیکٹ دنیا بھر میں قائم ہو جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. I bear witness that there is no God, that there is no God but Allah. He is alone and He has no partner. And I bear witness that Muhammad, peace and salutations be upon him, is the last messenger of Allah. And he is Allah's bondman. MashaAllah. You have become Muslim. And have you thought, somebody gave you advice what name to give you? No. Can I give you a name? Yes. Your name is Ziauddin. Ziauddin. MashaAllah. We gave this brother beautiful name Ziauddin. Ziauddin, our Amir al-Sunnat Peer Murshid, was known as Qutb Madina, very great personality. We named him after that pious personality. That means that the light of the religion. May Allah make you exactly the light of the religion. Welcome you. Brothers must greet him. Amen. Give him سوتی پیغام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک سوال ہوا کہ مختلف مقدس مقامات پر کوئی شخص جا کر کسی کو یہ پیغام بھیجتے کہ میں فلاں جگہ بیٹھ کر دعا کرتا ہوں, تو ماشاءاللہ آپ نے بڑی پیاری رہنمائی فرمائی کہ اس میں خود کو حبے جا اور ریاکاری سے بچانا یہ مشکل ہے, کیسے بچائے گا. البتہ اس کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے. اس میں چونکہ لوگ کر ہی رہے ہیں اور کوئی کہے گا کہ میں کعبہ شریف کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, دعا کر رہا تھا, میں نے آپ کے لیے بھی دعا کی, میں عرفات کے میدان میں ہوں تو میں نے آپ کے لیے دعا کی, میں مزدلفہ کے میدان میں ہوں تو میں مینا میں ہوں تو میں سبز گنبد کے سائے میں ہوں, مجھے یاد آئے گئے اسی وقت, کیونکہ ہر وقت ہر کوئی یاد آتا بھی نہیں. اگر ایسا کوئی مثال کے طور پر کر ہی رہا ہے تو اگر ہم کیا اس کی یہ رہنمائی آپ کی طرف سے ہو سکتی ہے کہ ایسے میں یہ نیت کر لے کہ میں چونکہ اس کو اگر یہ صوتی پیغام دوں گا تو اس کو پتا چلے گا کہ مجھے ایسے مقام پر اس نے یاد کیا, تو اس میں اس کی ٹھیک ٹھاک دل جوئی اور اس کو خوشی حاصل ہوگی, تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کی اچھی نیت پر واپس ثواب بھی ملے اور اس کو دین جوئے کا ثواب بھی ملے, جبکہ اللہ کی رحمت سے وہ ریاض کرنے روپے جا سے بھی بچتا ہو. کیا فرماتے بابا؟ کسی کو یہ کہنا کہ میں نے آپ کے لیے دعا مانگی مدینے میں یا کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے یا مستجاب, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. اچھی بات ہے, اچھی نیت ہے کہ دل جوئی ہوگی تو انشاءاللہ ثواب کا حقدار ہے, لیکن مسئلہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے سے ہی کیا دل جوئی ہوگی. یہاں مطلب جو بات چل رہی تھی سوشل میڈیا کی, انفرادی بات تو تھی نہیں نا. جیسے کہ اب کوئی مریض ہے وہ بار بار بولتا ہے میرے لیے دعا کرنا, میرے لیے دعا کرنا, تو اگلا کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, میں نے تو بھائی فلاں فلاں وقت بھی دعا مانگی تھی, تو اس سے تو اس کی دل جوئی ہوگی, یہ کہنے میں حرج نہیں ہے. سوشل میڈیا پر جو یہ وہ اب جو دعا مانگ رہے ہیں, سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے موبائل فون لے کر اور یہ دعا مانگ رہا ہے, اب رونی آواز ہے یا وہ جیسی بھی آواز ہے وہ دعا مانگ رہا ہے تاکہ یہ سوشل میڈیا پر اس کو اپلوڈ کرے. اب بتائیے کہ خوشو خوشو کہاں رہے گا, اس کے مطلب شہرت اور ربے جان نہیں منلا رہی ہے اس پر, اس کا امکان نہیں ہے کہ مجھے ہزاروں دیکھیں گے اور امپریشن پڑے گا کہ میں اس جگہ پر دعا مانگ رہا ہوں, میں نے احرام بھی باندھا ہوا ہے. یہاں مجھے کیا چاہتا ہے, پھر سب کو بھیج رہا ہے کہ میں نے آپ کے لیے فلاں جگہ دعا مانگی, میرا سنو یہ چاہتا ہے کیا ہے. تو یہ اپنے دل پر غور کرے, اپنی نیت پر غور کرے کہ میری نیت کیا ہے. اب نیت کر بھی لے تو نیت کا محل ہونا چاہیے. سوشل میڈیا پر دیکھ کر یوں نیت کرے کہ میں سب کی دل جوئی کرتا ہوں, یہ تھوڑی نیت کا محل بن نہیں رہا, کیونکہ ایک تعداد ہے جو تنقید کرے گی اس پر, ریاکار بولے گی, حکم لگائے گی, حبے جا کا مریض بولے گی, اور سب کو دکھاتا ہے سناتا ہے. عبادت کرے آدمی, دعا مانگے چپکے سے مانگے, ہم کو پتا نہیں کیا ضرورت ہے, ایسوا کیا علاج کرے گا. یہ انفرادی طور پر کسی کو بتانا اچھی نیت کے ساتھ وہ الگ بات ہے, اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا, یار کھانستے ہیں تو اپلوڈ کرتے ہیں, چھینک مارتے ہیں تو اپلوڈ کرتے ہیں, پتا کیا کیا یہ مطلب ہے کہ بس وہ کام مل گیا. ابھی بھی ایک میسج آیا ہے کہ گنبد خزرہ کے سامنے سے آپ کو سلام, اور گنبد خزرہ کے سائے میں 1200 بار درود پاک کا تحفہ آپ کو پیش کرتا ہوں. سوشل میڈیا پر ہے, مطلب کسی نے بھیجا, انفرادی ہے, انفرادی طور پہ بھیجا, انفرادی میں تو حرج نہیں ہے. یہ ہمارا کہتے ہیں آپ کو اتنے درشیف کا تحفہ, یہ جملہ میری سمجھ میں آتا نہیں ہے. یہ کہ آپ کو میں نے اتنے درشیف کا ثواب اس سال کیا, اتنے درشیف پڑھ کر میں نے اس سال ثواب کیا آپ کو, یہ جملہ تو بن جاتا ہے. یہ ڈائریکٹ کہنا کہ آپ کو تحفہ خدا بہتر جانا, یہ جملہ اس سے مراد شاید یہی ہوتی ہوگی کہ ثواب کا تحفہ کر رہا ہے. اچھا پھر بولتے بھی ہیں میرے کو تو بولتے آپ قبول کر لیں. اب وہ ثواب آپ نے مجھے اس سال کیا, اب میں قبول کروں تو میرے قبول کرنے نہ کرنے کا اس میں کیا, میں قبول کیا کروں, اس میں کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا میرے اعمال نامے میں, آپ کا یہ ثواب آ جائے گا اس کے کرم سے. جیسے آپ کی طرف سے بھی تو اس طرح کے اعلانات ہوتے ہیں نا کہ مجھے اچھی اچھی نیتوں کے تحفے پیش کریں, مادی تحفے نہ دیں, اس طرح تو پھر یہ ایک جملہ ترغیب کا, اچھی اچھی نیتوں کے تحفے, تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے اچھی نیتیں کر کے مجھے اس کا ثواب اس سال کرو. ذرا کہ مادی شے تو ہے نہیں نا جو نظر آئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. سجی اطار محمد عمران اطاری کی جانب سے پیارے پیارے بابا کی بارگاہ میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ اس وقت بیرون ملک مدنی مذاکرے میں حاضر ہوں, اور ابھی جو مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں ہمارے ماہ ذوالحجۃ الحرام کے, اور آگے ماہ محرم الحرام کے, تو اس میں ہم نے یہ نیت کی تھی کہ جو ان میں مستقل شرکت کریں گے ان کے لیے انشاءاللہ حج کی ٹکٹوں کا بھی انتظام کیا جائے گا. تو الحمدللہ 5 حج کی ٹکٹوں کا انتظام ہو چکا ہے اللہ, اور اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو گورنمنٹ اسکیم ہوتی ہے اس کے مطابق ہم نے رکھا ہے حج کی ٹکٹوں کا, اور اس میں یہ بھی توجہ رہے گی کیونکہ یہاں قرآن دازی ہوتی ہے, ہمارے پاس تو قرآن دازی ہوگی اور ہمارے پاس جن کے نام نکلیں گے تو ان کو حج کی ٹکٹوں کا جیسے ہماری طرف سے ہو جائے گا, تو ان کو بھی یہاں گورنمنٹ اسکیم میں بھی قرآن دازی میں ہی دینا پڑے گا. تو یہ صورت ابھی سامنے ہوں, انشاءاللہ مزید کوشش جاری ہے. میں مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین سے عرض کروں گا کہ اس سلسلے میں جتنا ہو سکے اپنا تعاون شامل کریں, اور انشاءاللہ اس سے علم دین کے پھیلنے میں بھی آپ کا بہترین تعاون رہے گا. امیل سنت کو, تمام عاشقان رسول کو ماہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند مبارک ہو. قائم مبارک ماشاء اللہ. جو حج کے لیے ہم نے یہ ترکیب رکھی ہے کہ جو 10 مدنی مذاکرے یہ ذوالحجۃ الحرام کے اور 10 محرم شریف کے, ان میں شریک ہو, تو پھر یہ عاشورے کی شب جو ہے, بلکہ وہ عاشورے کی شب نہیں 11ویں شب بھی ہوتی ہے نا ہمارے مدنی مذاکرہ, تو 11ویں شب قرآن دازی انشاءاللہ کر لیں گے جو موجود ہوگا اس کو. تو اب یہاں روز روز نام تو نکلیں گے, لیکن جس کا بھی نام نکلا اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ اب یہ 100 دن شرکت کرے گا, بلکہ وہ عمرے والے 10 دن, حج والے 20 دن. حج کا تو ان دنوں نکلے گا بھی نہیں, حج کا تو آخری میں 11ویں شب محرم شریف کی 11ویں شب عاشورہ گزار کے وہ رات بھی ہم مدنی مذاکرہ کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں اٹھاؤں سید مامون رشید اتاری یو ایس اے کے شہر سکرامنٹو سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ شوہر کو رزق عورت کے نصیب سے اور اولاد مرد کے نصیب سے ملتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جو واب ارشاد فرما دیجیے. ہر ایک کو اپنے اپنے نصیب کی روزی ملتی ہے، یہ ہے عوامی جملہ ہے نا کہ عورت کو رزق شوہر کو عورت کے نصیب سے ملتا ہے، تو جو کما رہا ہے اس کو کس کے نصیب سے ملتا ہے، اور اولاد مرد کے نصیب سے ملتی ہے. تو سیدتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو مرد نے چھوا تک نہیں، تو یہ اولاد کس کے نصیب کی ملی؟ تو یہ عوامی اس طرح کے سینٹینس ہوتے ہیں جو قابل توجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. نکاح کی برکت کے لیے نکاح کی برکت یہ ہے کہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غنی فرماتا ہے. بابا جان اس میں ایک یہ بھی ہے کہ دونوں طرف سے اگر مرد کی اچھی آمدنی ہے تو بعض اوقات خواتین یعنی بیویوں کی طرف سے یہ بات آتی کہ یہ آپ سے جو کچھ بھی برکتیں آ رہی ہیں اس میں ہمارا حصہ ہے. اور اگر کسی کے کاروبار میں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو مرد عورتوں کو یہ تانا بھی دیتے ہیں کہ اس طرح کی آزمائشیں میرے ساتھ آ رہی ہیں، اور چونکہ یہ مقولہ بہت مشہور ہے تو اس بارے میں بھی آپ کی رہنمائی فرمائیں. اب وہ یہ بات تو صحیح ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ جب بیوی آئے گی تو اس کی روزی بھی لیتی آئے گی، اس کی برکت، اچھا نیک عورت ہے اس کی برکتیں ملیں گی، شوہر اگر نیک ہے اس کی برکتیں ملیں گی، اولاد آئی تو اس کے حصے کی روزی بھی ملے گی. یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اب وہ تمہاری وجہ سے مجھے نقصان ہو گیا یہ تو دل آزار بات ہے اور یہ تومت ہے. نقصان تو ہوتا رہتا ہے، شادی شدہ کو بھی ہوتا ہے، بال بچے والوں کو بھی ہوتا ہے، بے اولاد کو بھی ہوتا ہے، کنوارے کو بھی ہوتا ہے نقصان. تو یہ کسی پر بھی نہ ڈالا جائے کہ اس سے اس کا دل دکھے گا، اگر کبھی کسی پر ڈالا بھی ہے تو توبہ بھی کریں اور اس سے معافی مانگ کر اس کو راضی کریں. بابا یہ بھی اس طرح بھی کہتے ہیں کہ جب سے شادی ہوئی ہے مطلب بہت پریشان ہوں، یا شادی کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے، اس میں دل آزاری کا اندیشہ ہے؟ نہیں، اس میں اس نے اپنی بیوی کو ڈائریکٹ متہم نہیں کیا، یہاں غالباً دل آزاری کا نہیں ہے، جبکہ آپس کی محبتیں ہیں، لڑنی رہے، کوئی ایسا کری نہ ہو کہ جس سے کہے کہ تجھ سے شادی کر کے میں تکلیف میں آیا ہوں. اور جب سے شادی ہوئی ہم آزمائش پہ آ گئے، ہو سکتا ہے دونوں یہ مل کر ایسی باتیں کرتے ہوں، تو بظاہر تو اس میں کوئی سا چانس لگتا نہیں ہے دل آزاری کا. واللہ اعلم بالصواب. بہار شریعت جلد دوسری صفحہ نمبر 3 پر ہے. ابن ابی حاتم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے جو تمہیں نکاح کا حکم فرمایا تم اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو. اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے یعنی مالدار بنانے کا وعدہ کیا ہے پورا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ عز و جل انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. سبحان اللہ. تو اس سے تو یہ کہ وہ اب یہاں مراد مرد ہیں یا دونوں مردوں کے لیے؟ یعنی مرد کے نصیب سے عورت کو ملتا ہے, تو یہ جو مقولہ تھا وہ تو درست ہو نا. یہ قرآن کریم میں سورۃ النساء میں ہے ترجمہ, اپنے یہاں کی بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے نیک غلاموں اور باندھیوں کا, اگر وہ محتاج ہوں اللہ تو اللہ عزوجل اپنے فضل کے سبب انہیں غنی کر دے گا, اور اللہ عزوجل وسعت والا علم والا ہے. اور چاہیے کہ پارسائی کریں وہ کہ نکاح کا مقدور نہیں رکھتے, یہاں تک کہ اللہ عزوجل اپنے فضل سے انہیں مقدور والا کر دے. غلام اور باندیوں دونوں کے لیے کہ اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا, محتاج ان کے تنگ دست ماشاء اللہ. تو نکاح کی برکت ہے کہ آدمی غربت کی وجہ سے کہ میں غریب ہوں کیسے سنبھالوں گا, اگر نیت صاف ہوگی تو انشاءاللہ منزل آسان ہوگی. یہ سورہ نور کی آیت, جزاک اللہ. تو وہ ایڈٹ کر لینا, پہلا جو جواب تھا وہ درست نہیں تھا انشاءاللہ. وہ جواب پہلے جو میں نے دیا وہ درست تھا. دونوں کو ملا جلا کر ترکیب بنا لینا. اچھا, آج پہلی ذوالحجۃ الحرام, حج کی قرآن اندازی اور عمرے کی بھی ہوئی, چار چار نام جو ہیں وہ نکالے گئے. شہر کے نام نہیں لکھے بھائی, یہ آج اس کوپن میں نہیں تھے انشاءاللہ. اچھا, کل سے. تو ان کے شناختی کارڈ کے نمبر ہیں؟ جی جی. تو نمبر تو ظاہر ہے, شناختی کارڈ جس کا ہوگا اس کو بھی یاد رہنا مشکل ہے, تو میں نام لے لیتا ہوں. اب جس کا نام آئے وہ معلومات کر لے کہ یہ یا تربیت گاہ پہ آ جائے. ہاں, اب جو کتنی لبیک کی آوازیں کتنی آتی ہیں بھائی, ایک نام کے کئی ہوتے ہیں نا, مگر باپ ایک نہیں ہوتا. تو یوں شاید عاطف اتاری ولد الطاف حسین, زور سے لبیک کہنی ہے. عاطف اتاری ولد الطاف حسین, عاطف اتاری ولد الطاف حسین. لا موجود. حمزہ اتاری ولد رئیس احمد, حمزہ ولد رئیس, حمزہ ولد رئیس, عقیل احمد ولد جلیل احمد, عقیل ولد جلیل, عقیل ولد جلیل. لا موجود. عقیل بھائی ہیں؟ رفاقت عزیز اتاری ولد عبد العزیز, رفاقت ولد عبد العزیز, رفاقت ولد عبد العزیز. یہ حج کے ہیں. جی جی. اور عمرہ. کلیم اتاری ولد محمد شفیع, ماشاء اللہ. کلیم ولد شفیع, کلیم ولد محمد شفیع, عقیل رضا ولد عمر دراز, عقیل رضا ولد عمر دراز, عقیل رضا ولد عمر دراز. رضوان علی ولد علی محمد، رضوان علی ولد علی محمد، رضوان علی ولد علی محمد، سلطان احمد عطاری ولد علی خان، سلطان احمد عطاری ولد علی خان، سلطان احمد ولد علی خان، آج کا سوال جو ان کے لیے تھا ناظرین کے لیے، ابلک گھوڑے سوار رسالے میں ابلک گھوڑے کے کیا معنی لکھے ہیں؟ تو جواب، دو رنگا چت کبرا گھوڑا، اب اس میں جنہوں نے درست جوابات دیے تو جو پہلے جوابات دیتے ہیں درست ان میں سے 12 نام لیے جاتے ہیں، بنت شمس الدین اتاریہ میروا میرپور خاص باب الاسلام، بنت غلام رسول شیخو پورا پنجاب، صلاح الدین اتاری ڈویژن فتح شاہ پاک فریدی کابینہ، ام حاشر راول پنڈی، خالد تحسین خانےوال اسلامی بہن مرکز الاولیاء، نام بھول گئی ہوں گی لکھنا، علی اصغر اتاری راول پنڈی، بنت سلیم ضیا کوٹ، شبیر اتاری حویلیاں کینٹ، بنت مختار خان پور، فیضان اتاری سردار آباد، بنت افضل جتوئی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اغدو. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بالصحة وعافية يا رب المصطفى جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیوں نیز مجھے جنہوں نے ایصال ثواب کیا یا کرے ابھی یہ ساری نیکیوں پر اپنے کرم کے شائل شان ثواب عطا فرما کر یہ سارا ثواب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما یا اللہ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ثواب مزید انہیں کو پہنچے جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا تمام اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ سعد الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور جو عید رات تک روزانہ مدنی مذاکرے میں شرکت کریں آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما رب کریم ہماری بے حساب بخشش کر دے یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما رب کریم ہمیں نیک بنا دے عاشق رسول بنا دے عاشق صحابہ و اہل بیت بنا دے یا اللہ ہمیں حج نصیب فرما میٹھا میٹھا مدینہ دکھا یا اللہ جو حج کے لیے گئے اور جا رہے ہیں سب کو حج مبرور نصیب فرما یا اللہ سب کو بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے بچا الہ العالمین اخلاص کے ساتھ یہ ساری عبادت بجا لانے کی سعادت نصیب فرما ریاکاری اور حب جا سے بچا یا اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنا نمازوں کا خشوع نصیب کر دے سجدوں کی لذتیں عنایت فرما یا اللہ گھریلو ناچاکیاں دور ہوں پریشانیاں دور ہوں یا اللہ بیماریاں دور ہوں ہم میں جو مریض ہے شفا یاب ہو گھروں یا اسپتالوں میں جو ہمارے مریض ہیں وہ بھی صحت پائے امت کے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر ہو پیارے محبوب کی پیاری امت کی مغفرت ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ بے اولاد نیک اولاد عافیت کے ساتھ پائیں جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے الہ العالمین جو بے جا مقدموں میں گرے ہیں وہ اس سے نکل آئیں جو مظلوم قیدی ہے رہائی پائیں الہ العالمین عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما الہ العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرما الہ العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ دنیا جہان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکہ مدنی عرب یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تمام سر تشریف رکھیں, ابھی اعلان ہوگا کہ آج کے خوش نصیب کون ہیں. یہ چار چار جو نام لیے گئے تھے ان میں سے ایک نام پکارا جائے گا حج کے لیے اور ایک نام عمرے کی قرآن دادی. عمرے کے جو نام ہوں گے انشاءاللہ عید کی رات اس کا فائنل ہوگا, اور جو حج کے نام ہوں گے انشاءاللہ وہ گیارہویں گیارہ محرم الحرام. تو آج کے نام انشاءاللہ ہم امیر علیہ سنت سے سنتے ہیں. عمرہ شریف کے لیے آج جو نام آیا ہے وہ ابھی قرآن دازی میں یہ جائیں گے انشاءاللہ عید رات تک, ان کو مسلسل آنا ہے. کلیم عطاری بن محمد شفیع لبیک, ذرا آواز نکالو, وہاں بھی لبیک تو پڑھنی ہے نا, ماشاء اللہ. اور حج کی قرآن اندازی میں نکلنے والے خوش نصیب اسلامی بھائی حمزہ بن رئیس, ماشاء اللہ, دونوں کو بہت بہت مبارک ہو. اب دونوں زلفے رکھ لو, مدنی حلیہ مستقل کر لو, کچھ دس دن پڑے رہو یار یہاں اور دعائیں مانگتے رہو, شاید فائنل میں بھی نام نکل آئے. دونوں جامعہ المدینہ کے طلبہ, ماشاء اللہ, مرحبا. اور ہمارے یہاں جو آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ قرآن دازی روز الحمدللہ اس کا سلسلہ ہے, تو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ آنا قبول ہو جائے اور ہماری بگڑی بن جائے. تو مغرب کی نماز کے بعد اس کے کوپن جو ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں اور امیر اہل سنت کی آمد تک یہ جو ہے وہ جمع کیے جاتے ہیں. تو روزانہ حج اور عمرہ اس کی قرآن دازی کے نام جمع کیے جائیں گے, اور ان دس دنوں میں جن کا نام عمرے میں نکلے گا عید کی رات انشاءاللہ ان کو فائنل ان کا نام پکارا جائے گا, اور حج کا جو ٹکٹ ہے وہ انشاءاللہ اس میں ہم محرم الحرام اس میں شامل کریں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب. یہ جلدی جلدی اٹھنا جایا کریں, اب جیسے صلاۃ و سلام کا ٹائم ہے تو اب اٹھنا چاہیے. تاجدار حرم اے شہنشاہ دین, تاجدار حرم اے شہنشاہ پہ ہر دم